hangs around the boulevard. She's a local girl with local scars. She got home late, she got home late. She drank so hard the bottle ached. And she tried and she tried and she tried and she tried. But nothing's clear in a bar full of flies. So she takes and she takes, she takes and she takes. She understands when she gives it away. She says, man, I gotta get out of this town. Man, I gotta get out of this pain. Man, I gotta get out of this town. Out of this town. She got a gun, she called the lucky one. She left a note right by the phone. Don't leave a message, cause this ain't no home. And she cried and she cried and she cried and she cried. She cried so long her tears ran dry. Then she laughed and she laughed. She laughed and she laughed. Cause she knew she was never coming back. She said, man, I'm gonna get out of this town. She took a train to a little old town without a name. She met a man, he took her in, but fed her all the same bullshit again. Cause he lied and he lied and he lied and he lied. He lied like a salesman selling flies. So she screamed and she screamed and she screamed and she screamed. It's a different place but the same old thing. It's all I love, it's all I hate, it's all too much for me to take. I can't be sure where it begins or if the good life lies within. So she said, man, I gotta get out of this town. Yeah, and now I gotta get back on that train. Man, I gotta get out of this town. I'm out of my pain, so I'm going back to LA. Back to LA. Back to LA. Een van de mooiste nummers van Beth Hart. Los Angeles Song, LA Song. Uit 1999. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond op maandag. We beginnen een nieuwe week. En we beginnen alweer bijna aan de tweede dag. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Met veel muziek erin, maar ook een paar interessante onderwerpen. We gaan het zo meteen hebben over het plotseling overlijden van Hubert van Bremen. Hij is de voorzitter, was de voorzitter van BTV Rotterdam Airport. Bewoners tegen vliegtuigoverlast. De vereniging is geschokt en de vele honderden leden van die vereniging zijn ook diep geschokt. Je hoort zo meteen een gesprek van RTV Lansingerland. Verder gaan we het hebben over Yvonne Koopman. Zij is kunstenares. Wat doet ze? Ze maakt kleurrijk werk. En we gaan er uitgebreid over praten over haar werkzaamheden en haar mooie spullen. Zo meteen in De Late Avond. En samen kleuren is hartstikke hip. En ook nog goed voor mensen die dement zijn zelfs. Dus. En iedereen eigenlijk. En het brengt je tot rust. Ten slotte hebben we ook nog een column van Marjoleine van Aperen. Zij is stadsdichteres van Vlaardingen. Dat is allemaal en meer in De Late Avond. Looking out across the night, the city.

can't wait a moment more. Jazzy muziek hier in de late avond van Michael Bublé en Nelly Furtado. Een gelegenheidsduo. Mooi nummer trouwens. Apart. Zo aan het einde van de dag. Vorige week is Hubert van Bremen overleden. Hij was voorzitter van de vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport. Een 30 jaar oude vereniging die de belangen behartigt van mensen die rondom de luchthaven wonen en er overlast van ervaren. Hubert van Bremen was lange tijd actief voor deze bewonersvereniging. Hij overleed op 65-jarige leeftijd. Afgelopen vrijdag sprak Cornel van der Heijden met de woordvoerder van de vereniging, Dirk Breedveld. Het overlijden van Hubert van Bremen kwam als een grote schok. Je hoort meer in een gesprek met RTV Lansingerland. Ja, dat was een enorme schok. Totaal onverwachts. Ja, en wat onze vereniging betreft is Hubert eigenlijk in het harnas gestorven. Hij was weliswaar opgenomen in het ziekenhuis, maar dat was een goede prognose. En hij was eigenlijk een half uur voor zijn plotselinge overlijden was hij nog berichtjes aan het sturen in zaken de vereniging. Zo hé. De zaken die geregeld moesten worden, ja. Totaal onverwachts, ja. Ja, dat betekent dus dat u als vereniging een heel actief lid verloren bent. Hij is de afgelopen jaren veel actief geweest, ook als voorzitter. We hebben hem regelmatig hier ook in de uitzending gehad. Wat heeft hij de vereniging allemaal gebracht? Nou, eigenlijk heel veel. Hubert is bijna 30 jaar lang actief geweest voor de vereniging. Hij is aanvankelijk als adviseur begonnen voor de vereniging. En daarbij was zijn ervaring bij VNO-NCW, waar hij jarenlang gewerkt heeft, tot aan zijn pensionering, dat was natuurlijk heel bruikbaar. Want hij was een ervaren lobbyist. En hij kon dus ook dossiers doorgronden op economische punten en zakelijkheid. En hij kon natuurlijk goed netwerken en lobbyen. En dat heeft de vereniging heel veel gebracht en in allerlei dossiers. En ja, meest recentelijk is natuurlijk de voorgenomen uitbreiding of de gewenste uitbreiding van het vliegveld, waar we de afgelopen jaren intensief tegen gelobbyd hebben. Ja, want wat we ook altijd van Hubert zelf begrepen is dat de vereniging heel actief is rondom Rotterdam, natuurlijk rondom Rotterdam de Heek Airport. Maar er zijn zoveel facetten die daarin eigenlijk de aandacht van de vereniging behoefden. Het is moeilijk om als voorzitter dan van alles verstand te hebben. Maar ik begrijp dat hij dat dus wel had. Ja, Hubert had een enorme dossierkennis. En zijn kennis en intelligentie ging eigenlijk samen met zijn sociale vaardigheden. Dus hij kon dat eigenlijk ook heel goed in zijn netwerk en bij allerlei gremia kon hij dat ook goed voor het voetlicht brengen. En altijd op een constructieve manier ook. En dat was ook zijn kracht. En ook het respect van ja, mensen met aan de andere kant van de tafel, die toch respect voor die handelswijze in de loop der jaren hebben gekregen. Welke dingen zijn er onder zijn leiding eigenlijk allemaal bereikt binnen de vereniging? Nou, ik denk een aantal dingen die zijn bereikt. Ja, het is natuurlijk 30 jaar, dus dat is heel veel. Maar het groeien van het aantal leden. We hebben nu ruim 860 gezinnen in de regio die lid zijn van de vereniging. Dus ja, dat vertegenwoordigt aardig wat mensen. Er is veel bewustzijn gecreëerd en ook kennis gecreëerd bij ja, diverse politieke partijen. Zowel in Rotterdam als in de gemeente Lansingerland, in de gemeente Schiedam. We hebben heel veel mensen gesproken met afvaardigingen van alle politieke partijen. Die altijd enorm zijn input ook gewaardeerd hebben. Ik denk dat een goed voorbeeld is de recente brief die de gezamenlijke wethouders van Lansingerland, Rotterdam en Schiedam hebben opgesteld richting de staatssecretaris met betrekking tot de vergunning die begin volgend jaar afloopt bij Rotterdam Die Hek Airport. En er moet dus een beslissing genomen worden van mogen ze uitbreiden, ja of nee. Nou, ik denk dat daar heel veel in te herkennen is van die brief die uitgegaan is van het werk wat Hubert gedaan heeft. Ja, dat betekent dus ook dat de vereniging nu zonder hem verder moet. Hoe gaan jullie dat aanpakken? Ja, kijk, wij concentreren ons, we zijn natuurlijk geheel onverwachts hiermee geconfronteerd. Yeah. Volgende week, woensdag, zitten we bij elkaar als bestuur. We hebben natuurlijk al deze week ook diverse keren bij elkaar gezeten. Volgende week gaan we kijken hoe we deze eigenlijk onmisbare persoon gaan opvolgen. Vinden we nu nog iets te vroeg. Wat ik wel kan zeggen is dat we hebben een breed bestuur. We hebben een sterk bestuur. En dat is ook mede dankzij Hubert tot stand gekomen. Hij heeft daar actief dat het bestuur echt breed was. Dus we hebben er alle vertrouwen in. Het is wel zo dat, ja, vrij vertaald met George Orwell, ieder mens is uniek, maar sommige mensen zijn net iets unieker. Ja, precies. En Hubert was net iets unieker dan de rest. Dus dat is een hele kluif. Maar we gaan zeker door als vereniging en we gaan in de geest van Hubert door. Dat voortzetten, ja. Tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu, j'aurais besoin de toi. N'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le le secret de la ville. Pourquoi? Simplement pour te créer et pour te regarder. Dis-moi pourquoi j'existerais, pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer. We weten nog allemaal de film Grease, die nog altijd wordt vertoond op televisie. En ook nog steeds wordt verkocht op DVD. Terecht natuurlijk. Olivia Newton-John, je hoorde haar met Hopelessly Devoted to You. En Joe Dassin met een van zijn vele chansons. Het is trouwens tijd voor de column van Marjoleine van Aperen. Dit is De Avondpassage. Een column van Marjoleine van Aperen. Opa Kroes. Soms, als ik mijn woning binnenkom, ruik ik de geur van opa Kroes. Het is de geur van warmte, sigaren, koffie en boterpiesjes. De geur van genoeglijkheid en tevreden zijn. Al was Wijlen Kroes, we noemden hem opa, waarschijnlijk omdat hij de oudste was van de kleine buurtgemeenschap waar ik opgroeide, niet altijd tevreden. Hij waste zich eens per week aan zijn granieten gootsteen, met water uit de ijzeren pomp achter zijn huisje, waar ook de koffie mee gezet werd, met een fluitketel en een porseleinen filter. Groot als hij was, sliep hij toch stevast in een bedstee en werd het stramme lijf bijna dagelijks op zijn vooroorlogse zwarte ros gehesen om zijn halfje wit en andere dagelijkse boodschappen te halen. Zijn eveneens dagelijkse rochels deden de tegels voor het huis goed glimmen. Opa had klompen en sloffen en zondagse schoenen, die hij niet op zondag aandeed. Naar de kerk ging hij namelijk niet, want daar regeerde de duivel. Opa had zo zijn eigen filosofieën. Opoe was er toen overigens al lang niet meer. Ik geloof dat ik haar niet eens gekend heb. Zijn schoonzus Riet kwam op gezette tijden zijn huisje soppen en hing zijn witte lange onderbroeken dan te drogen op het Vlietland achter. Maar hier lag het helemaal niet aan, zijn ontevredenheid. Kroes had ooit eens een zonde begaan en was hieraan verslaafd geraakt. Als hij s'avonds na de gedane dagelijkse zaken de pretels afdeed en in zijn luie, met pluche oker beklede stoel niet lag te slapen, keek hij tv. En dit meestal niet tot zijn vermaak. Wel echter tot dat van de voorbijgangers die, zoals het een goed buurtgemeenschapsbewoner betaamt, altijd even vriendelijk naar binnen keken om hem vervolgens te groeten. Opa groette dan altijd terug. Die ene keer door de grote gerimpelde kolenschop omhoog te steken, de andere keer door met twee gebalde vuisten in de lucht voor het raam te gaan staan. Want het was geen stijl. Hoe kan men zich zo vertonen? Waar gaat dit over? Waar maken de mensen zich toch allemaal druk over en houden ze zich toch allemaal mee bezig? En dan, die muziek. Dat afschuwelijke kattengejammer, dat vreselijke kabaal, die verfoeilijke duivelse dingen. Waar heb dat allemaal voor nodig? En dan te bedenken dat er in die tijd enkel nog Deendland 1 en 2 was. Ik denk nog regelmatig terug aan die fijne opa Kroes. Rust zacht, buurman. The loveliness of Paris seems somehow sadly gay. The glory that was Rome is of another day. I've been terribly alone and forgotten in Manhattan. I'm going home to my city by the bay. I left my heart in San Francisco. High on a hill, it calls to me to be where little cable cars climb halfway to the stars. The morning fog may chill the air. I don't care, my love waits there in San Francisco. Above the blue and windy sea, when I come home to you, San Francisco. Your golden sun will shine for me. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Hoeveel wordt een keerpunt aangeduid. Je kunt nu weer vooruit. Je voelt de zon op je gezicht. Het wordt de hoogste tijd dat jij jezelf bevrijdt. Zie je het in een ander licht. Er komt altijd een morgen, ook na de langste nacht. Kijk omhoog naar de zon, zoek niet naar een antwoord. Laat het los, hou je vast aan mij. Nick en Simon hier in de late avond. En kijk omhoog. En Tony Bennett, die zong ook al over een Amerikaanse stad. Hij zong over San Francisco. Hadden we het er straks over Los Angeles. Nu weer wat anders. Tja. En ook hij ging weg. Het is wat. En ze vertrekken allemaal uit die Amerikaanse steden. Hoe zouden ze komen? Ja, althans in het verleden. We gaan het hebben over Yvonne Koopman. Yvonne Koopman, beeldend kunstenares, is geboren in 1952 in Breda. Yvonne deed de kunstacademie in Rotterdam en is altijd in de buurt van de havenstad gebleven. Eerst in Schiedam, daarna in Spijkenissen en nu weer terug in Schiedam. Ze maakt prachtig kleurig werk. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries. Yvonne Koopman is beeldend kunstenaar en ze zit hier tegenover mij aan tafel om daarover te vertellen. Welkom Yvonne. Dankjewel. Hoe ben je beeldend kunstenaar geworden? Ben je dat van jongs af aan al of is dat op latere leeftijd ontstaan? Ik ben al wel van heel kleins af, van kleuter af, bezig met allemaal spullen vinden en daar weer andere dingen van maken. Want mijn moeder zei altijd tegen me, vroeger maakte ik souvenirstokjes voor mijn oma. Had ik van die ansichtkaarten met van die kleine plaatjes, had je vroeger. En dan zocht ik stokjes en dan plakte ik dan die fotootjes weer op. En dat gaf ik dan weer aan mijn oma. En als ik dan nu zie, ja, dat is natuurlijk heel de tijd tussen. Maar als ik dan nu zie dat ik nog steeds takjes en natuurlijke materialen vind op straat. Die ik dan weer gebruik in mijn werk. Dan denk ik van nou, dan heeft dat er vast al heel lang ingezeten. De tendens en het creatieve zat er in ieder geval al in. Ja. Heb je de kunstacademie gedaan? Ik heb de kunstacademie gedaan en de lerarenopleiding. Ja, na de kunstacademie ben je eigen werk gaan maken. Welke kant ben je opgegaan? Wat maak je precies? Ik maak objecten en die geef ik een tweede leven. En die objecten die vind ik op straat. Dus dat zijn stenen, blikjes, stukken hout, takjes, nou van alles. En die geef ik als het ware een tweede leven. En doordat ik daarmee aan de gang ga, dus ik maak er een tweede huid op. Gebruik daar Chinese en Arabische kranten voor. Die scheur ik in stukjes. En die verlijm ik dan op de ondergrond. Dus je kan ook heel goed zien hoe de techniek is. Hoe die spullen aan elkaar verbonden zijn. En dan kleur ik dat in met gekleurde inkt. En ik doe dat met inkt omdat je dan nog de tekens en de plaatjes die komen dan, die zie je dan nog. En dan ga ik er daarna nog met de Oost-Indische inkt pennetje in zitten tekenen waarop het lijkt of er iemand uit een vreemd land daar een tekst op heeft geschreven. Maar dat zijn dus tekens die, ja, dan laat ik me gewoon leiden door de tekens die naar voren komen van die stukjes krant of Arabische strips of zulke dingen. Ja, je neemt juist die taal omdat het een heel ander schrift is dan dat wij in Nederland hebben. Het is voor ons niet te ontcijferen. Ja, precies. Dus dat spreekt meer tot de verbeelding dan het gewone alfabet wat we hier hebben. Precies. Ja. Hoe lang ben je met zo'n kunstwerk bezig? Nou, ik maak meestal verschillende kunstwerken tegelijk. Want er moet er één drogen. Hè, dan kun je je voorstellen, dan maak je een collage op, dan moet het drogen. En dan heb ik een andere, die heb ik al voorbereid. Dus ga ik daar weer mee verder. Dus ja, dat kan ik niet precies zo zeggen. Maar soms dan heb ik geluk. Weet je, want je bent bezig en dan krijg je ook cadeautjes, noem ik het altijd, van het object waar je mee bezig bent. Dus soms dan zit je vast en denk je van, nou, ik weet niet hoe ik verder moet. Dan zet ik het een poosje weg. En dan ga ik weer aan een ander object verder. En dan daarna, dan weet ik gewoon weer hoe ik verder moet. En ja, dat werkt beter. Dat werkt beter, ja. Ik moet vooral niet zenuwachtig van worden. Want dan gaat het natuurlijk helemaal niet werken. Er moet geen tijdsdruk op zitten. Zo van, dat moet nu morgen af zijn, want anders... Nee, dat gaat niet. Nee. Dat gaat niet. Nee. Dat blokkeert het creatieve proces. Ja, dat blokkeert verschrikkelijk, ja. Verkoop je alles wat je maakt? Of staat je hele huis ook vol met allerlei objecten? Mijn atelier staat wel een beetje vol, hoor. Ja. Ben je daar dan ook zo aan gehecht dat je het moeilijk vindt om het te verkopen? Nee, nou, vroeger was ik zo. Dan ging ik eerst bij de mensen thuis kijken om te kijken of ik vond dat het wel past. Daar ben ik een beetje van afgestapt. Ja, dat is wel heel kritisch. Ja. Ja, dus dat doe ik niet meer. Maar ja, mensen hebben, als ze iets kopen, hebben ze gelijk een klik. Ja, dus dan is het goed. Als het dan naar die mensen gaat, dan hebben ze er echt wat mee. Anders zouden ze het toch niet kopen. Anders zouden ze het niet kopen, ja. Nee. En als mensen geïnteresseerd zijn in je werk, heb je een website? Ja, www.yvonnekoopman.nl. Daar staat alles op wat ik, nou niet alles, maar er staat wel alles op wat ik gedaan heb. Veel dingen ook, de participatieprojecten ook. Maar als mensen denken van nou, ik wil wel eens werk van jou zien, kunnen ze bij jou thuis terecht? Kunnen ze een afspraak maken? Ze kunnen gewoon eerst op de website kijken en dan staat ook mijn adres en telefoonnummer en e-mail op. Dus dan kunnen ze een afspraak maken met mij. Dan kunnen ze contact met je opnemen. Tuurlijk. Hoe ziet de toekomst eruit? Ga je door op deze weg of heb je nog allerlei andere creatieve ideeën? En wat bedoel je dan met andere creatieve ideeën? Nou, je hebt nu een bepaalde manier van werken. Blijf je op die manier werken of ga je ook eens iets heel anders proberen? Nee, ik ga het nog... Ja, als dat moet dan... Ja, er moet niks natuurlijk. Nee, maar... er moet niks. Nee, dus ik weet het niet. Er valt nog heel veel te maken op deze manier. Ja, er valt nog heel veel te maken op deze manier, ja. Oké. Okay. Ik zou zeggen, mensen, kijk op de website als u interesse heeft. Yvonnekoopman.nl. Yvonnekoopman met een Y. .nl. Beeldend kunstenaar in Schiedam, bedankt. Graag gedaan. Take away the biggest part. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. I gave you all. geen ordinair liedje. Geen Ordinary Love. Sade. Hier in de late avond. En daarvoor ook iets heel zwoels van Chicago. If You Leave Me Now. Tijd om te gaan kleuren. Is het goed voor je? Ja. Je komt helemaal tot jezelf. Rust. Dat soort dingen. Ja, apart hè. Er wordt heel wat gekleurd in Nederland. En er wordt ook samen gekleurd. Met hele groepen. Je hebt trouwens hele leuke sketches erover van Koef Noen, geloof ik, als ik me niet vergis. Tja, wordt het allemaal hier in de late avond. Maar we gaan wel kleuren samen met Margot Postma. En je krijgt alles toegelicht samen met Mariska de Vries. Samen kleuren en dat kan met Margot Postma. Margot Postma is aangeschoven. U kleurt samen met dementerende, heb ik begrepen. Maar het kan met iedereen. Want u heeft een kleurboek ontwikkeld, zelf gemaakt. Waarin men samen kan kleuren. Hoe is dat ontstaan? Nou, ik ben 3 jaar geleden ben ik gepensioneerd. En van origine was ik tekentherapeut. En ik ben toen gepensioneerd. En dat beviel me niet zo heel erg goed. Dus ik ben gaan zoeken via de vrijwilligersbank. Van is er vrijwilligerswerk te vinden? En toen bleek dat hier in Soenda te zijn. En nou, dat matchte. Wat ik te bieden had, dat, daar was ook vraag naar. Zo ben ik vorig jaar, 3 jaar geleden in maart of in februari ben ik begonnen. En dat was gelijk, viel dat in goede aarde. De dames die aanschoven, die vonden het heel erg prettig en gezellig. En ik ook. Ik vond het kletsen ondertussen, dat was leuk. En ook de tekeningen die ik zelf maakte, die vonden de dames uitdagend genoeg, maar toch niet te moeilijk. Dat is heel belangrijk, dat het een leuke uitdaging blijft, maar dat je er niet tegenop ziet. Dat je denkt, dat kan ik niet, want dat is heel belangrijk. Ja. Wat is er zo goed aan tekenen voor mensen die dementerend zijn? Nou, het geeft de tekeningen die ik maak, dat zijn wat, wat makkelijke tekeningen. Het zijn geometrische tekeningen. Dus mensen moeten een beetje draaien en tellen en kijken van wat overeenkomt en wat anders is. Zodat ze denken van, oh, weet je wat, ik ga deze in 6 kleuren. Doe ik 6 verschillende kleurtjes of ik doe 6 dezelfde kleuren. En dat geeft een soort veiligheid van dat het duidelijk is van hoe het ingekleurd moet worden. Ja, je hebt tegenwoordig heel veel kleurboeken voor volwassenen. Het is bijna een rage. Men zegt ook dat je er rustig van wordt, hè? Dat je een beetje tot rust komt in je hoofd. Ja, dat klopt. Dat ervaar ik ook. Dat ervaar ik persoonlijk ook. Dat als ik kleur, dan vergeet ik eigenlijk alles. Dus dan ben ik echt met mijn kleine vierkantje bezig waar ik aan het kleuren ben. En dat vertellen andere mensen mij ook dat dat zo is. En dat zie ik ook bij de dames die aan het kleuren zijn. Dat ze hun zorgen of hun lichamelijke klachten, dat ze die eventjes vergeten. En dat het gaat over de dingen van alle dag. En ik vraag ook altijd wel over vroeger en over hun gezin van herkomst. En dat vinden ze leuk om te vertellen. Dus er ontstaat gewoon een prettige sfeer. Ja, ontspannen, prettig gesprek. Ja. Ja. Het samenkleuren komt omdat er op de linker en de rechter bladzijde van het kleurboek dezelfde afbeelding staat. Hè? En u doet dan de ene kant en de dementerende patiënt doet de andere kant, begrijp ik. Nou, zoals ik het tijdens mijn vrijwilligerswerk doe, is het dat ik op de donderdagavond maak ik een tekening. En op de vrijdagochtend kom ik hier naartoe en dan gaan we die tekening inkleuren. En soms met verf en soms met viltstift en soms met kleurpotlood. Nadat ik 2 jaar bezig was met kleuren en ik 80 tekeningen op de plank had liggen, dacht ik, ja, dat is ook zonde van al die tekeningen die daar liggen. Zou ik daar niet eens een kleurboek van kunnen maken? En zo aldoende en ook gaande het hele proces, dacht ik van ja, die tekeningen die moeten inderdaad op 2 pagina's, op de linkerpagina, de rechterpagina, allebei dezelfde tekening. Zodat ik tegenover iemand kan zitten en ik kan die persoon uitnodigen of uitdagen om te kleuren. ik mijn eigen kleurplaat, de ander zijn eigen kleurplaat. En dat mag heel verschillend zijn. En dat is juist het leuke, dat ieder zo zijn eigen stijl heeft en dat ieder op een verschillende manier kleurt. Als mensen uw boek zouden willen bestellen, waar kan dat? Dat kan. Ik heb een boekpresentatie gehouden in het Schiedams Boekhuis. Daar liggen ze ook in voorraad. Je kan ook via internet daar bij het Schiedams Boekhuis bestellen. En dan worden ze thuis gestuurd. Nou, niemand hoeft zonder het kleurboek te zitten. Ik dank u hartelijk voor de uitleg en ik wens u nog heel veel kleurplezier. Ik sprak met Margot Posma, maker van het boek Samen Kleuren. En met deze bijdrage van Mariska de Vries komt er weer een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Dank voor je gezelschap. Ik ben er morgenavond weer om 11 uur 's avonds. En anders hoor je me in de herhaling wel ergens. Ik wens je een hele mooie nacht. Ga je slapen wel rusten en ga je werken, blijf je werken. Dan wensen we je van hieruit een hele goede wacht. Ook de muzieksamenstelster Anja van Aalst, die vandaag de muzieklijst samenstelde. Tot besluit van De Late Avond, Charlie Puth. Hier is hij met One Call Away. Tot morgen. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me, baby, if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. No matter where you go, yeah.